Most már. Régebben sem néztem őket. Jó van, te tudod. Valamit mondtam mindig, hogy a gyenge nép, a köznép a lefelé húz. Jaj, de be is veszek, én megyek máshova. Hm? Így van. Más közül van, aki bejutek az urnába. Mi az, hogy a Vucic helyet terezi a Kanyovics? Megváltat tudom, hogy nem lehet. Hát ahhoz egy kicsit terekedned tönt. Ahhoz egy kicsit nyalnod kell el valakinek a segít, nem én kicsit a micsodát játszani. Hát csak nyalni tanulni. Na ne, hogy a semmibe kérem már. Ez a hülyeséged van egy a lányára. Kell te aggatni egy fénormálat ranokra. Mi a üdös fenének kellett ranokra? Na mindegy, az kis... Majd kiderül az, hogy mi fog... Nem. Énket nem érdekel. Jó van, bejelentkezek erre a szarra, aztán megyek tovább a Kosztolányi Dezsőbe is, ha nem vesznek fel a moda. Megyek máshova is. Nem fogom itt megállni itten, ha nem a legfontosabb. Fogd már, be már, nem fogok megállni. Jó, de jó. Ha megyek tovább, jócskán. Megyek is. Ki mondta azt, nem fogok. Megnézem, mi lesz holnapot, amit mondanak. Mit fog történni. Imádságom, a holnap után, nem ilyen holnap után. Kedden megnézem. Ki fog derülni, és akkor így tovább. Nem lehet Kanyovics, nem lehet Vucic helyett rögtön. A Vucic alulról kezdte, ő is újságíró volt. Utána lesz valószínűleg. Most menjek házról, házra. Nem lehet föntül kezdeni. Csak föntül lehet félfelé menni. Tőlem megyek most hát. Ha nem baj, az én megyek, én a rendesebb, állandó ilyen oktatási rendszerre bemegyek azért. Mert oda megyek rögtön. Hát közben mondom, hogy tartalékos leszek akkor meg itten. Nem, egész ezt nem. Úgy is keresett tartalékosokat is. Ki tudja, mi lesz, még kiderül. Majd kit fog derülni. Én nem leszek tartalékos, abszolút se. Ne, én tartalékos. Én nem fogom azt én megmondani, hogy másfaj is elmegyek jelentkezni, miközük van hozzá a privát szírámhoz. Ki mondta azt, hogy az... Én mondtam, hogy ez nem a fő film lesz, én megyek amoda. Hát hamarabb fölvesznek. Kezdem... Ha nem hívnak, bebazd meg! Akkor mi a faszom, hogy mondod el, hogy lehet alfa ezer dinárt keresni? Nem mondok semmit se le! De te én nem fogok lemondani semmit se, de te én addig meg nyugodtan megyek máshova is. Jó. Ne szeretoztas. Akkor kellett erre a hírre hallgatnom. Nagyon jó viszünk. Olyan... Lefelé húztok, elég volt előtt. Mestre, nőke, nézzük! Látod? Oda-vissza szóljátok, gondolom, én cipelem a telítődőt a disztónak! Előtt az apám tüdőt kurva faszára kívülnek! Neked körül a neked, aki vagy van! Elmérünk, körmöt egy szétel, mondja magáit! Mondom. Lefelé is! Lefelé is, ez a rossz hozzáállás! A félfelére van, akkor nem így venni! Főfelé lenne logika, akkor már valami politikai pályát be kellett volna már lépni. Én dolgozom, mint az állat. Mit dolgozzó te? Karmat egy kintet, hogy kihagysz az dumán. Hát tényleg maga, aki jön, de nagyon nagy férfóba. Én nem szélem van ott, abszolút. Mikor megmondom, hogy passz van azt az antennákat, ne ott tegye tökre az a rohadt szart is. Felszél. Nem. Azt mondod, ez mind főfőrész, egy fő van főrész születi neked? Hogy felszél? Mondom, nekem is küldjek, csinálj már, elmegyek ebben rohadt kurva üzletben, megveszem, amit tetszik nekem, most meg lesz. Azt nem várogatok te rád. Nem is lenyugodni már megint csak. A három hónap után 200%-ot följebb mentek. Kézzel, de hányat följebb mentek. Följebb mentek, hülye. Már mit lenyugtatni magadat? Minden hónapban, minden héten, minden mérfőfelé. De nekünk nem lehet azt jelni, csak azt a kurva komputer szarokat. Hát, már megint kérdezed a hiedumádat. Én nem tudom, hogy baj, itt vannak. Éket nem érdekelnek. Meg is mondom, hogy... Ha nem érnézem, mi lesz, és ha nem tetszik, akkor fuss el véle. Majd ottan házról jár, mész a büdös fenébe. Majd nagyon összekeverhetünk megint csak. Amit te akarsz, már megint a rádióból szedted? Ahol rossz helyre lehet jelentkezni, kettő felé kellett volna jelentkezni. Na mindegy, majd lesz, amit történik. Majd fog történni, amit lesz. És rohadt dögök. Az is. Aztán akkor fohászkodj egy az, akkor kezd a dolgokat ott. Ha nem vett egy fűrész, akkor fűrészüljék. Össze lesz fűrész, a két fűrész is. Hát akkor nem, hogy össze lesz, hanem fohászkodok, neki azt csinálom. Most én nem tudom, mi baj, hogy vannak. Nem vagyok, hogy szagyak, hap, dirgálok a nyámba, egyagyom a bolond a nyámba, a nincs bandúj, mert én kell megmondom, hogy nem az közöbb, hogy fett kezdjem. Nem ott kellett volna abszolút. Te mutatod, hogy jaj, és ott a vagy, tudod, hogy tudod, hogy tudod, hogy mindig húztok lefelé. Hát jobban. Hát apád faszal, apádnál, hogy valami már baromi. Hát vagy egy kicsit kisebbre magadat. Külön már ki belőle valami. Na, azt hiszem, hogy lent trükkezni kell. Aki akkor ezt fönn trükkezzé mindent. Nem vagyunk mi tiszták, abszolút. Na, éke egy fasz az egész. Ez a figyelj. Ne szörökoztassál te! Én szerintem meg te rontottál, amit el nagyon. Nyába kérsz, hogy szavidom. dirigál a másik. Az egy dirigálhat, ameddig akar. Na. Egy. Meg lehet próbálni ezt a gyerségét is. Attól függ, Ján, hogy ha lett van a kicsi logika, elkezdtem volna oktatónak is. Bírtam volna. Vagy jobban átnéztem volna. Oktatónak. Meg lehet azt is már. Más is fog dirigálni. Gombold magadat. Ha ez a hozzáállás, soha semmire nem lehet menni. Hol a nagy pohádi, hol a nagy pohádi, hol a szádat? Mikor valami párba bemehettél volna, mi nem mentél már be haladókhoz? És hogy így ipatad volna a nagy pohádat, és haladat, én akkor is nagy faszintat vagyok! Én tudok mindent! Én nem oda mész és nyitott gyakor! Fogd azt a rohadt kurva téged, hogy mind elmehetsz a helyre! Nem maradsolok, de nem véled, hogy észre! Ilyen, mint beszélsz össze-vissza. Csak hagyjad ott, az. Mindjárt kérlek most már. Ne menjék, jön, nem ott a falc vágosra most. Az is lesz vágva. Mindjárt neki kezdek. Szegény macska, meg van ijedve. Én nem tudom, hogy gondolsz magadról. Ez a hozzáállás, szarra sem lehet menni. Na, nem, a mesél, na, ne, ne, ne, ne, ne, ne röhögtess. Ne röhögtess össze-vissza, tényleg már.